σ' ακρανούν δε σουβανί εν τσάμπεχα τβουνά βεγκάμ τμιμούν κι βέιαντχα ατά ταχβί με φτεαχ λελιβί δε λό ιε αγούν μιμχα מפתח לליבי